الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ اعراف کی تقریباً 166 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے. یعنی یہود کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت تک ان یہود پر ایسوں کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے. پیچھے جو بات تھی وہ یہود کے آبا و اجداد کا ہی تذکرہ ہو رہا تھا کہ جس میں ہفتے کے دن میں انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے مچھلیوں کے شکار کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کا قصد کرتے ہوئے شکار کیا تھا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے انہیں کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. تو سب کے سب بندر بن گئے تھے اور بعد میں ہلاک کر دیے گئے تھے. تو انہی یہود کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ حکم سنا دیا کہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے. تو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہود یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے پہلے اور بعد میں بھی ان پر یہی عذابات کا سلسلہ جاری رہا. تو وقتی طور پہ اگر ان کو غلبہ حاصل ہو بھی جائے تو چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور تمام معاملات اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہیں اور اسی کا حکم پوری کائنات پہ نافذ ہوتا ہے، لہذا ایسا ضرور ہوگا کہ وقتی طور پہ اگر کہیں غلبہ پا بھی لیا تو پھر ذلت و رسوائی ان کا مقدر ضرور بنے گی. آگے ارشاد فرمایا کہ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے، یعنی جلد عذاب دینے والا ہے. وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. وقطعناہم فی الارض امما، اور انہیں ہم نے زمین میں گروہ گروہ متفرق کر دیا. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک ہیں، یعنی نیک سے مراد کہ ان اہل کتاب میں سے وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور قرآن عظیم کو اپنا امام تسلیم کیا. ومنہم دون ذالک، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی وہ کفر پہ قائم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. بھلائیوں اور برائیوں سے آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی سے مراد یہاں پر دنیاوی نعمتوں کا عطا فرمانا ہے، اور برائیوں سے آزمانے کا مطلب انہیں مشقت و آزمائش و مصیبت میں مبتلا کیا جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یا اس کی عادت کریمہ ہے کہ ہر دور میں ہر قسم کے لوگوں کو اس طرح وہ آزماتا ہے کہ کبھی تو نعمتیں عطا فرماتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی عذاب میں مصیبتوں میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ اس بات کا امتحان لے کہ یہ اس پر ثابت قدم رہ کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے اور اپنے زبان و قلب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوا و شکایت سے محفوظ رکھ کر امتحان میں پورا اترتا ہے کہ نہیں. آج بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات فرماتا ہے. اپنے اطراف میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوست احباب میں اگر ہم دیکھیں تو یہی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری نظر آئے گی. خاندان میں کچھ افراد بہت خوشحال نظر آئیں گے، بہت سے بہت ہی زیادہ تنگ دست، اور کسی پر تو نعمتوں کے دروازے کھلے ہوں گے، اور کوئی بہت زیادہ سختی و آزمائش میں مبتلا نظر آئے گا. تو چونکہ یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے، لہذا ہر شخص کو اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کرنا ہے. دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کرے، بلکہ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرے گا اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا، اور تسلیم کرنے کے بعد اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے شکوہ و شکایت سے محفوظ رکھتے ہوئے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. اس بات کو جس نے سمجھ لیا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے اس بات کو نہ سمجھا تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کرتا نظر آئے گا، اس کا قلب ہمیشہ اضطراب میں اور بے قراری میں مبتلا رہے گا، اور وہ یقیناً دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، تو پھر ان کی جگہ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آ گئے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان میں دو گروہ پیدا کیے، کچھ نیک لوگ تھے کچھ ان کے علاوہ تھے، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہو گئے، ناخلف آئے اور کہ وہ کتاب کے وارث ہوئے، یعنی توریت ان کے پاس آئی۔ یاخذون عرض هذا الادنى، وہ اس دنیا کا مال وصول کرتے ہیں، یعنی ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں جو بھی قاضی بنتا تھا کسی عہدے پر اس کو مطلب جگہ ملتی تھی تو وہ رشوت بہت زیادہ لیا کرتا تھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مذمت فرمائی کہ پھر ان کی جگہ ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف آئے کہ وہ کتاب کے وارث ہوئے، اور وہ اس کتاب کے بدلے میں یا حکم دینے، احکام یا فیصلہ کرنے کے بدلے میں دنیا کا ادنا مال لیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے تھے کہ انقریب ہماری بخشش کر دی جائے گی، یعنی جب انہیں سمجھایا جاتا کہ یہ رشوت لینا ایک بری بات ہے، تمہیں غلط کام کر رہے ہو، تو وہ پھر اپنے زعم فاسد میں یہ گمان کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے گا، سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے اس طرح کہہ دیا کرتے تھے کہ ہماری انقریب بخشش ہو جائے گی۔ وَيَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر ان کے پاس اسی کی مثل کچھ اور مال آئے، يَأْخُذُوهُ، تو وہ اسے بھی لے لیتے ہیں، یعنی وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو تلقین کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوف خدا دل میں پیدا ہوا، لیکن پھر اس کے بعد جب کوئی اور رشوت کی پیشکش کرتا ہے تو اس کو بھی فوراً حاصل کر لیتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان پر کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حق کے سوا کسی اور چیز کی نسبت نہ کریں، اور انہوں نے اسے پڑھا بھی ہے، یعنی وہ خود توریت میں یہ انہوں نے حکم پڑھا تھا، ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف صرف حق بات کی نسبت کی جائے، اب رشوت لینے کے باوجود اور اس پر بلکہ اصرار کرنے کے باوجود پھر یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مغفرت فرما دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ناحق کی نسبت ہے، اور اس بات کو انہوں نے پڑھا بھی تھا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو ان آیات میں بہت ہی درس پوشیدہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے عموماً کہ آدمی رشوت لے کر بسا اوقات اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ عموماً ان لوگوں کے ساتھ زیادہ معاملہ ہوتا ہے جو قاضی ہوتے ہیں، ججز حضرات ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے فتویٰ دینے والا بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خیانت کا مرتکب ہو جائے، اور کسی سائل کی طرف سے ملنے والے تحائف یا انعامات کے پیش نظر اس کے حق میں فیصلہ کر دے، حالانکہ شریعت کا فیصلہ کچھ اور ہو، تو یہ سب کے لیے بہت سخت وعید اللہ نے بیان فرمائی، اور انہیں دنیا کا ادنا مال لینے والا قرار دیا، اور ان کو تلقین کی کہ آخرت کا گھر بہتر ہے، اور اس قسم کی حرکات مناسب نہیں ہیں، بلکہ اس کو اللہ پر افترا قرار دیا کہ وہ اللہ کی طرف، ان سے وعدہ یہ لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف حق کی نسبت کریں، تو گویا کہ وہ ناحق کی نسبت کر رہے تھے، کہ اس گناہ پر اصرار کے باوجود اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے گا۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہمارے اطراف میں نظر آتا ہے کہ ناجائز کام کرنے والے کو جب آپ سمجھائیں گے کہ بھئی رشوت نہ لیں، یہ سود نہ لیں، تو وہ سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتا ہے، جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا، آپ خامخواہ میں ڈراتے ہیں، اور اس طرح کہہ کر دراصل وہ اپنے آپ کو اس معاذ اللہ گناہ کے سلسلے میں حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں بڑا کامل یقین ہے، تھوڑا بہت ہم کر بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا، اور سامنے والے کو خاموش کروانا بھی مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اب اگر سامنے والا کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش نہیں کرے گا، تو ایسا تو کہنا ممکن نہیں ہے، نہ کہنا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی بخشنے پر تو قادر ہے، لیکن اتنا ضرور ایسے حضرات کو یا ایسی خواتین کو سوچنا چاہیے کہ جس رب کی رحمت کا اتنا کامل یقین رکھ کر گناہوں پر دلیر ہوا جا رہا ہے، اسی رب کا کہنا بھی تو ماننا چاہیے، اسی رب نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اسی رب کریم نے ہمیں نیک اعمال کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اب گناہ کرنے کے بعد اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالی ہماری ضرور بخشش فرما دے گا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کریں اللہ تعالی بس ہماری بخشش فرما دے، اور اللہ تعالی یہ پسند فرمائے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، اللہ کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کا رویہ اختیار کرنا قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ غور و تفکر کرنا بھی ضروری ہے کہ یقیناً جہنم میں بہت سارے مسلمان بھی جائیں گے، حالانکہ جس وقت وہ مسلمان جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی، اس کے باوجود جب ان کو عذاب ہوگا تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے مقام پر، اس کی بخشش فرمانے کا وصف اور صفت ایک مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے۔ جب اس کی قہاریت، اس کی جباریت کا ظہور ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی، اس وہ بہت بے نیاز ہے تو بے نیازی کے تحت وہ جس کو چاہے جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور کوئی اس پر اعتراض، زبان اعتراض دراز کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو غور کرنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی تو یقیناً ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے بڑی رحمت کی امیدیں لگائے رکھتے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا سلسلہ بھی دراز تھا۔ تو یہ رحمت کی اس انداز سے امید رکھنا کہ گناہوں پر اصرار ہو، دلیری ہو، جرت مندی ہو، اور پھر سے صرف یہ کہتے رہنا زبان سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا، بڑا رحیم و کریم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خوش فہمی ثابت ہو اور آدمی اس دھوکے میں مبتلا ہو کر جہنم میں چلا جائے۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی حکم اور کسی بھی کتاب کا فیصلہ بدلنا نہیں چاہیے، جیسا اللہ نے عنایت فرمایا، جیسا فیصلہ کرنے کا حکم ہے اسی کو ملحوظ رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رشوت لے کر اس طرح کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ فرمایا کہ بے شک آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تو تقوی اور پرہیزگاری جو اختیار کرے گا، تو یہ تلقین کر دی اس بات میں کہ دنیا کا مال و متع جتنا بھی حاصل کیا جائے وہ قلیل ہوتا ہے اور ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے انسان مرے گا تو سود اور رشوت سے کمایا ہوا یہ تمام پیسہ یہیں رہ جائے گا اور آدمی اکیلا اپنی قبر میں پہنچے گا، پیچھے لوگ اس کے مال پر عیش کر رہے ہوں گے اور یہ اپنے اس دن تمام گناہوں کا وبال قبر میں تنہا بھگت رہا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ پرہیزگار اختیار کریں اور اپنی اخروی نجات کے لیے اور اخروی درجات کے لیے انسان سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرتا رہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، انا لا نضیع اجر المصلحین، اور ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ لہذا اب اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی ان لوگوں کی جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ میں پکڑ کے سختی کے ساتھ اس کو دبا لیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو اس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں احکامات ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عملی طور پر خود پر نافذ کریں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی لحاظ سے فیصلے کریں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اپنے تمام معاملات کو ڈھال لیں اور نماز کی پابندی رکھیں۔ تو اگر ایسا کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، بلکہ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے گا اور آخرت کے انعامات انہیں حاصل ہوں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان پر اٹھایا تو گویا وہ سائبان ہے، یعنی بالکل سایہ کیے ہوئے ہے، اور وہ سمجھے کہ وہ عنقریب ان پر گر پڑے گا۔ یہ پہلے بھی بات گزری تھی کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا۔ پیچھے طور پہاڑ کا تذکرہ ہے، صراحتاً طور کا لفظ ہے، یہاں پہ فقط پہاڑ الجبل فرمایا گیا، مراد کو ہے طور ہی ہے۔ ان پر کھڑا کر دیا گیا اور کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو اس وقت یہ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے تھے، اور اس خوف کی وجہ سے انہوں نے احکام الہیہ پر عمل کا وعدہ کر لیا تھا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تو جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اب یہ ان سے وعدہ لیا گیا کہ تورات میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو, اور تھامنے کا وہی مطلب کہ اس پر عمل کرو اور یاد کرو جو اس میں ہے, یعنی بار بار اس کو پڑھتے رہو تاکہ وہ ذہن میں راسخ ہو جائے اور اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جائے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو گویا کہ یہ پہاڑ کا اٹھانا کوئی اس وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادات کا محتاج تھا اور یہ عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کو کچھ فوائد حاصل ہونے تھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کمال رحمت و شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے یہ ان پر ایسا معاملہ کیا کہ پہاڑ کو ان پہ مسلط کر کے ان کو اطاعت پر مجبور کر دیا, اور یہ اطاعت کرنا خود انہی کے لیے نافع تھا تاکہ اللہ نے, کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, یعنی جب عبادات اختیار کرو گے, احکامات الہیہ کو مضبوطی سے تھامو گے, ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرو گے تو آہستہ آہستہ برائیاں دور ہو جائیں گی اور قلب میں ایسا نور پیدا ہوگا جو نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور سے کمزور تر کر دے گا, اور اس طرح تقوی پرہیزگاری حاصل ہوگی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عزت اور آخرت میں اخروی اور دائمی نجات عطا فرمائے گا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور یاد کرو کہ جب تمہارے آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے, بنی آدم اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل کو باہر نکالا, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور انہیں خود ان پر گواہ کیا, الست بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یعنی ہوا یہ کہ حضرت احادیث میں بھی مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارکہ سے آپ کی پوری نسل کو باہر نکالا, وہ گویا کہ ایک عالم ارواح تھا, تمام لوگ حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی ربوبیت کے دلائل پیش فرمائے اور انہیں عقل سے نوازا, جس سے انہوں نے ربوبیت کے دلائل کو جان لیا کہ ہاں یہی ہمارا رب ہے اور ایک ہی ہمارا رب ہے. پھر اللہ نے ان سے سوال کیا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو ان ارواح کے اندر یقیناً مشرکین بھی تھے, کفار, منافقین, تمام اہل کتاب, تمام مسلمان, وہ لیکن عالم ارواح تھا, ابھی نفسانیت ساتھ نہیں تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل دیکھ کر ہر ایک نے تسلیم کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. شہید نہ, ہم گواہ ہو گئے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, اور یہ تمام معاملات اللہ نے کیوں کیا, کیوں عالم ارواح میں ان کو نکالا کہ تم کہیں قیامت کے دن یوں نہ کہو کہ بے شک ہمیں اس کی خبر نہ تھی, ہم تو اس سے غافل تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ عالم ارواح میں سب کو مطلب اس طرح دلائل دکھا دیے. اب دنیا کے اندر جب بھیجا گیا تو ہر روح جو ہے اس میں یہ صلاحیت ضرور ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے دلائل اس کائنات میں ملاحظہ کر کے اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے, اور وہ اکیلی ذات ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, کیونکہ اگر کوئی شریک ہوتا تو نظام کائنات میں ضرور کہیں نہ کہیں بگاڑ اور نقص نظر آتا, کیونکہ جب دو نظام کو چلانے والے ملتے ہیں تو ضرور اختلاف رائے ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں بگاڑ ضرور ظاہر ہو جاتا ہے. چونکہ پوری کائنات کا نظام ایک مخصوص طریقے سے چل رہا ہے اور اس میں نہ کبھی بگاڑ نظر آیا اور نہ کبھی بگاڑ نظر آئے گا, لہذا ہر روح جس نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو تسلیم کیا وہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت و عظمت کو تسلیم کر کے اسے واحد ماننے پر مجبور ضرور ہوگی. ہاں اگر تقاضائے نفس غالب آ گیا, شیطان کا بہکاوا غالب آ گیا, تو پھر اس روح کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے اور صحیح طریقے سے اس شخص کو یہ باور کروا سکے کہ واقعی ایک ذات اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے, اور پھر وہ شرک اور کفر وغیرہ میں مبتلا ہو جائے گا جس سے کہ ملاحظہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.